Book 2 19 19 19 في المطبخ În bucătărie În bucătărie عندك مطبخ جديد؟ Ai o bucătărie nouă? Ai o bucătărie nouă? ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ Ce vrei să gătești astăzi? Ce vrei să gătești astăzi? أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز؟ Gătești electric sau cu gaz? Gătești electric sau cu gaz? هل أقطع البصل؟ Să tai cepele? Să tai cepele? هل أقشر البطاطس؟ Să curăți cartofii? Să curăți cartofii? هل أغسل الخس؟ Să spăl salata? Să spăl salata? أين الكبايات؟ Unde sunt paharele? Unde sunt paharele? أين الصحون؟ Unde sunt vasele? Unde sunt vasele? أين الملاعق والسكاكين؟ Unde sunt tacâmurile? Unde sunt tacâmurile? عندك فتاحة علب؟ Ai un desfăcător de conserve? Ai un desfăcător de conserve? عندك فتاحة قناني؟ Unde este desfăcătorul de sticle? Unde este desfăcătorul de sticle? عندك مفتاح للفلين؟ Unde este tirbușonul? Unde este tirbușonul? أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ Gătești supa în această oală? Gătești supa în această oală? أتقلي السمك في هذه المقلاة؟ Prăjești peștele în această tigaie? Prăjești peștele în această tigaie? أتشوي الخضار على هذه الشواية؟ Prăjești legumele pe acest grill? Prăjești legumele pe acest grill? Ana ujehhiz tawilat as-sufra. Eu pun masa. Eu pun masa. Huna as-sakakin wash-shukat wal-mala'iq. Aici sunt cuțitele, furculițele și lingurile. Aici sunt cuțitele, furculițele și lingurile. هنا الكبايات، الصحون والمناديل. Aici sunt paharele, farfuriile și șervețelele. Aici sunt paharele, farfuriile și șervețelele.